قالوا وجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. قالوا کہا ان لوگوں نے یعنی ہود علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے اجیتنا کیا تو آیا ہے ہمارے پاس اس مقصد کے لیے کہ ہم عبادت کریں صرف اللہ تعالی کی لنعبد اللہ وحدہ اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور چھوڑ دیں ہم اس چیز کو جس کی عبادت کرتے تھے ہمارے آبا و اجداد. فاتنا پس لاؤ ہمارے پاس جس چیز کا تم وعدہ کرتے ہو اگر تم سچے ہو. تو کہا ہود علیہ السلام نے قد واقع تحقیق ثابت ہو چکا ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور غضب. کیا تم جھگڑا کرتے ہو میرے ساتھ ان ناموں میں جن کو تم نے رکھ لیا ہے تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کوئی سند نہیں اتاری. بس انتظار کرو بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. فان جینا ہو پس ہم نے بچا لیا اس کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے برحمت منا اپنی مہربانی سے. وقتانا ہم نے کاٹ دی جڑ ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور نہیں تھے وہ ایمان والے. تبلیغ رسالت کے سلسلے میں اللہ تعالی نے حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا. ان کا قوم کی طرف مبعوث ہونا اور اللہ تعالی کی عبادت کی دعوت دینا اور غیر اللہ کی عبادت سے منع کرنا قوم کے بڑے سرداروں نے جو کافر تھے انہوں نے ہود علیہ السلام کو بے وقوف کہا اور جھوٹا. ہود علیہ السلام نے نہایت نرمی کے ساتھ جواب میں کہا کہ میرے اندر بے عقلی کی بات نہیں ہے میں تو رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں اور اپنے رب کے پیغامات تم تک پہنچاتا ہوں تمہارا خیر خواہ ہوں امانت والا ہوں. اس بات پر تم کو تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ خدا کی جانب سے نصیحت تمہارے ایک شخص پر جو تمہاری قوم خاندان اور تمہاری نسل سے تعلق رکھتا ہے اس پر نصیحت کی بات آئی ہے تاکہ وہ تم کو ڈرا دے. خدا کے انعامات کا کو یاد کرو اللہ نے تم کو قوم نوح کے بعد زمین کا نائب بنایا ہے خلافت بخشی ہے اقتدار و عروج نصیب کیا ہے اجسام میں اللہ نے بہت زیادہ پھیلاؤ دیا ہے تمہارے جسموں کو بڑی یعنی طاقت دی ہے اور ظاہری نشو نما بھی بہت زیادہ بخشا ہے. خدا کے انعامات کو یاد کرو تاکہ تم کو فلاح نصیب ہو. حضرت ہود علیہ السلام کی اس تقریر اور اس نصیحت کا جواب قوم نے اس طرح دیا. قالو, کہا ان لوگوں نے, وہی ہیں سربراہ وردہ بڑے لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ہود علیہ السلام کی قوم میں سے. قالو, ان لوگوں نے کہا, کیا تو آیا ہے ہمارے پاس اس مقصد اور اس غرض کے لیے کہ ہم صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہی عبادت کریں, اور ہمارے آبا و اجداد جن جن چیزوں کی عبادت کرتے تھے اس کو ہم ترک کر دیں اور چھوڑ دیں؟ تمہاری یہ بات ہم نہیں ماننے کے لیے تیار. ہمارے جو مختلف معبود ہیں, جو ہمارے باپ دادے بھی جن کی پرستش کرتے تھے, جن کی نظر و نیاز کرتے تھے, اور جن سے حاجت روائی مشکل کشائی کرتے تھے, ہم ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. صرف اکیلے خدا تعالی کی عبادت کریں یہ بات نہیں ہوگی. تمہارا مقصد ہم نہیں پورا ہونے دیں گے. تم بے وقوفی اور بے عقلی کی باتیں کرتے ہو. یہ ہمارے آبا و اجداد جن جن کی پرستش کرتے تھے اور جو جن سے حاجت روائی کرتے تھے ہم بھی کریں گے, اس کو ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اور یہ حضرت علیہ السلام کی بات کو رد کر دیا بالکل. اس مقصد کے لیے اگر آئے تو اس مقصد کو ہم نہیں پورا ہونے دیں گے. بالکل بہن ہی یہی بات حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب لوگ جو تھے مکے کے مشرکین, انہوں نے بھی یہی بات کی. اجعل الالہت الہم واحدا ان ھذا لشیء عجاب, دو چیزوں پر بڑا استعجاب کا اظہار کیا. ایک باس بعد الموت پر, اس کو بھی کہتے تھے یہ بڑی عجیب بات ہے, ہڈیاں بوسیدہ ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائے گی, مٹی میں مل جائیں گی, گم ہو جائیں گے, خاک کے ذرات میں منتشر ہو جائیں گے, تو پھر دوبارہ زندہ ہوں گے, یہ بڑی عجیب باتیں کرتا ہے. اور دوسری بات یہ, تمام معبودوں کو چھوڑ دو, صرف ایک خدا کی پرستش کرو, بڑی عجیب بات کہتا ہے. ہمارے آبا و اجداد میں تو کسی نے یہ بات نہیں کی, کیونکہ صدیوں سے لات عزا منات وغیرہ جو معبودان باطلا بنا لیے تھے انہی کی پرستش کرتے تھے. تو ہود علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی کہا. باقی جس بات کی تو دھمکی دیتا ہے, ڈراتا ہے جس بات سے کہ اگر نہیں مانو گے تو خدا تعالی کی طرف سے گرفت آئے گی, عذاب آئے گا, تو پھر اس عذاب کو لے آ اگر تو سچا ہے تو. سب مشرق یہی کہتے تھے, فرعون نے بھی یہی کہا تھا, اور دوسرے جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مخاطبین تھے سب نے یہی بات کہی ہے, جس بات سے ڈراتا ہے اس کو لے آ. قیامت کا خوف دلاتا ہے تو قیامت برپا کیوں نہیں ہو, متا ساتھ ہو, یہ قیامت کب آئے گی, پھر آ کیوں نہیں جاتی. یہ انکار کی طریقے پر یہ بات کرتے تھے مشرک لوگ. تو جب انہوں نے اللہ کی وحدانیت کو ماننے سے بھی بالکل انکار کر دیا اور اپنے معبودان باطلا کی عبادت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوئے, اور پھر وہ اس طرح کہنے لگے کہ عذاب لیا ہمارے اوپر, ہم تو نہیں مانیں گے. آج ایسا اگلی سورت میں آتا ہے کہ پس کے تلے نہ کسف منت سمائے, آسمان سے پھر ہم پر کوئی ٹکڑا گرا دے. مشرکین مکہ بھی ایسا کہتے تھے, اور یہ بھی کہ اگر یہ سچا ہے تو ہم پر کیوں آسمان سے عذاب کیوں نہیں برستا, ہم تو نہیں مانتے کہ یہ سچا ہے, جھوٹا ہے, جھوٹ کہتا ہے, العیاذ باللہ. تو حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کے اس بات کو سن کر یہ فرمایا, قالا, کہا ہود علیہ السلام نے, قد وقع علیکم, تحقیق واقعہ ہو چکا ہے تم پر, وقع وقوع سے معنی گرنا بھی ہوتا ہے، واقعہ ہونا اور ثابت ہونا، یہ ثابت ہونے والا معنی ہے اس مقام میں. ثابت ہو چکا ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور غضب، تمہاری سرکشی اور تمہاری گستاخی اور بے حیائی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ سمجھ لو کہ خدا کا عذاب اور اس کا غضب تم پر نازل ہونے والا ہے. یہ مطلب ہے ثابت ہو چکا ہے، اب محقق ہو چکا ہے کہ تم ایسے گستاخ اور بے ادب ہو تو یقیناً خدا کا عذاب تم پر واقعہ ہو کر رہے گا. اور پھر رجس، رجس کا معنی گندگی بھی ہوتا ہے اور عذاب بھی ہوتا ہے. انزلنا علیہم رجسا من السماء، قرآن میں متعدد جگہ اور بھی موجود ہے رجس کا معنی عذاب، خدا کی طرف سے سزا، جیسا بنی اسرائیل پر بھی ایسا ہوا تھا. رجس کا معنی نجاست بھی ہوتا ہے، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، شرک اور کفر کی گندگی سے بچو. یہ نجاست ہوتی ہے، یہ معنوی نجاست ہوتی ہے، اندرونی نجاست ہوتی ہے، دل و دماغ اور انسان کی روح جس سے آلودہ ہو کر ناپاک اور نجس ہو جاتی ہے، اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیش ہونے کے قابل نہیں رہتی. اور ایسا ہی رجس نجاست کو بھی کہا جاتا ہے، اور عذاب پر بھی اس کا اطلاق کیا جاتا ہے. یہاں عذاب ہی مراد ہے، خدا کا غصہ اور ناراضگی. فرمایا کیا تم جھگڑتے ہو میرے ساتھ ان ناموں میں جن کو تم نے رکھا ہوا، چند نام رکھے ہیں، وہ یہ فلاں فلاں مقصد کو پورا کرنے والا یہ معبود ہے، یہ روزی دینے والا ہے، یہ مہ برسانے والا ہے، یہ بیٹا عطا کرنے والا ہے، یہ مقدمے میں بری کرنے والا ہے، اس کی چڑھاوا چڑھایا تو دشمن پر غلبہ حاصل ہو جائے گا. مطلب ایسے مختلف مقاصد کے لیے مختلف معبود بنائے ہوئے ہیں اور ان کی عبادت ہوتی ہے. تو ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نام ہی نام ہیں، ان کے نیچے حقیقت نہیں ہے، کیونکہ یہ جو صفت ان کی طرف تم منسوب کرتے ہو وہ صفت ان میں نہیں پائی جاتی. ظاہر ہے کہ شفا دینا بھی اللہ کا کام ہے، روزی دینا بھی خدا کا کام ہے، اولاد دینا بھی خدا کا کام ہے، موت تاری کرنا بھی خدا کا کام ہے، عروج اور زوال میں ڈالنا یہ بھی خدا کا کام ہے، کسی مشکل کو حل کرنا اور دور کرنا بھی خدا کا کام ہے، کسی کو مصیبت میں ڈالنا بھی خدا کا کام ہے. یہ صفات تو ان میں نہیں پائی جاتی، نام ہی نام ہیں. لات وزا وغیرہ جو کچھ معبود بھی ہیں ان کے تحت حقیقت کچھ نہیں ہے، نام رکھ لیے ہیں کہ یہ فلاں کام کرتا ہے، تو وہ صفت تو خدا کی ہے، ان کی تو صفت ہی نہیں ہے، وہ تو عاجز ہیں. مخلوق تو تمام عاجز ہے، اور پھر بعض چیزیں بے جان ہیں، بعض چیزیں بے اختیار ہیں، ان کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کوئی کام کر سکیں. ملائکہ بھی عاجز ہیں، وہ خدا کی مرضی کے بغیر، اس کے حکم کے بغیر کوئی بات نہیں کرتے نہ کر سکتے ہیں. جنات کا بھی یہی حال ہے، انسان یا نیک یا بد جو بھی ہیں، کسی کے اندر کوئی مستقل اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے اختیار سے ارادے سے کوئی کام کر سکے، کسی کو شفا بخش سکے، کسی کو بری کر سکے، کسی کو ہلاک کر سکے. تو اس لیے فرمایا یہی بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تقریر مبارک میں بھی ہے، سورہ نجم سمان سمعتم وانتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، جو ہود علیہ السلام نے کی تھی، وہی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لات عزا اور منات کا ذکر ہوا ہے وہاں تینوں کا، یہ بڑے بڑے جو معبودان باطل تھے مشرکین مکہ کے، بڑے بڑے تابوت، ان کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے نام ہی نام ہیں، نیچے حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ فرمایا کہ یہ عقل اور نقل کے خلاف ہے، اس کی کوئی عقلی دلیل نہیں نہ کوئی نقلی دلیل، نہ تو اللہ نے کوئی سند نازل فرمائی اور یہ کہا کہ فلاں کی تم پوجا کیا کرو، فلاں کی منت دیا کرو، یا اس کے سامنے جھکا کرو، اس کی تعظیم کیا کرو کہ وہ یہ مقصد تمہارا پورا کرے گا، اور نہ عقل اس کو صحیح مانتی ہے، عقل سلیم بھی نہیں مانتی، کیونکہ وہ تو جس کی چیز کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ عاجز مخلوق ہے، وہ اسی طرح جیسا یہ ہے عبادت کرنے والا۔ ضعف الطالب والمطلوب میں جو بات سمجھائی گئی ہے، یہ طالب اور مطلوب تو ضعیف ہیں، کمزور ہیں، مخلوق ہیں، یہ تو مخلوق ہونے میں برابر ہیں۔ ایک مخلوق دوسرے مخلوق کی عبادت کر کر تباہ ہوتی ہے، برباد ہوتی ہے۔ فرمایا کہ نام ہی نام ہیں، اور ان میں تو میرے ساتھ جھگڑا کرتے ہو۔ خدا تعالی کی توحید کے بارے میں جس کی میں دعوت دیتا ہوں، یعبد اللہ مالکم الہ غیر، جو قادر مطلق، علیم کل، مختار مطلق ہے، نافع اور ضار ہے، تمام اسباب پر اس کا کنٹرول ہے، جو چاہے سو کرے، اس مختار ہستی کے مقابلے میں یہ نام لے کر تم میرے ساتھ جھگڑا کرتے ہو، جن کے بارے میں خدا نے کوئی سند اور دلیل نہیں نازل فرمائی، اور تم جھگڑتے اور بحثیں کرتے ہو، تو سمجھ لو فانتظروا کہ تمہاری جہالت اور شقاوت، عناد اور دشمنی اور باطل پرستی کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ فانتظروا، اب تمہاری بدبختی کی انتہا ہو چکی ہے۔ ایسے ناموں کو تم میرے مقابلے میں پیش کرتے ہو، اللہ وحدہ لا شریک کی صفت کی طرف میں دعوت دیتا ہوں، اور یہ نام ہی نام تم نے رکھے ہوئے ہیں بے حقیقت، اور جھگڑتے اور بحث کرتے اور ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، تمہاری بدبختی کی انتہا ہو چکی ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ تم فیصلے کے منتظر رہو، جب فیصلہ ہوگا میں بھی انتظار کرنے والا ہوں، میں بھی دیکھ رہا ہوں کیا فیصلہ ہوتا ہے ایسی بدبخت قوم کے حق میں، جو ایسی کجبیسیاں کرتی ہے اور جھگڑے کرتی ہے باطل چیز کو لے کر۔ زمین تو میں بھی انتظار کرتا ہوں، اب دیکھو کیا ہوتا ہے، فیصلہ ہو کر رہے گا، میں بھی منتظر ہوں اس فیصلے کا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ صالح علیہ السلام 460 سال یا 80 سال تک رہے، خدا کا پیغام سناتے رہے، قوم کو سمجھاتے رہے، بڑا عرصہ گزارا۔ پوری اور زیادہ مزید تفصیلات سورہ ہود میں آ گئے ہیں اور دوسری صورتوں میں۔ تو اتنا عرصہ گزارنے کے بعد، تبلیغ کا حق ادا کرنے کے بعد وہ وقت آ گیا، فیصلے کا وقت۔ پھر کیا ہوا؟ آخر کے اندر خدا تعالی نے اس قوم پر قحط مسلط کر دیا، جیسا کہ روایات کے اندر آتا ہے، قحط مسلط کر دیا، اور قحط ایسا پڑا، یہ گرم علاقے میں رہنے والے تھے، عمان سے حضرمود کے درمیان اور وادی دہنار صحرا اعظم کے پاس، تو وہاں 3 سال تک مسلسل بارشیں بند ہو گئی، قحط پڑ گیا، پانی نہیں ملتا تھا، پیاس بجانے کا سامان ختم ہو گیا، تو بڑی تکلیف پائی ان لوگوں، لیکن ہود علیہ السلام کی بات نہیں مانی تھی۔ پھر کیا کیا انہوں نے یہ کیا کہ اپنا ایک وفد بھیجا، جس کا ترمذی شریف اور مسند احمد کے اندر ذکر آتا ہے، روایت کے اندر، ترمذی شریف میں بھی ہے، مسند احمد کے اندر بھی ہے، کہ وفد بھیجا، ڈیپوٹیشن بھیجا کہ بھائی مکے جاؤ، وہاں مکے کے قریب آبادیاں تھی، کچھ وہاں بھی کچھ سردار لوگ رہتے تھے، اور یہ بیت اللہ شریف کی جگہ تو تھی لیکن بیت اللہ شریف نہیں تھا. طوفان کا دور جب آیا تھا تو عمارت مٹ چکی تھی اور دب چکی تھی نیچے، لیکن اس مقام کا تقدس باقی تھا. لوگ اس کو مقدس مقام سمجھ کر وہاں دعا کرتے تھے، عبادت بھی کرتے تھے. وہ ایک وفد انہوں نے بھیجا، ایک سردار کو بھیجا کہ جاؤ وہاں جا کر کے دعا کرو، سمجھے نہیں، مکے میں جا کر. چنانچہ ترمذی شریف اور مسلم احمد میں آتا ہے کہ حارث بن یزید بکری، ایک قبیلہ بکر، یہ بڑے عربوں کے بڑے خاندان تھے، یہ بکر بنی بکر، اس خاندان کا ایک شخص، یہ صحابی ہیں حضور کے، حارث بن بکر آیا. یہ اسی علاقے کا رہنے والا تھا جہاں قوم عاد تباہ ہوئی تھی، اس علاقے کا باشندہ تھا، یہ حضور کا صحابی ہے، یہ حضور کے پاس آیا مدینے میں. تو حضور کے پاس کسی نے ذکر کیا کہ حضرت عاد کا ایک وفد آیا ہے آپ کے پاس. ذکر تو وافد عاد، میرا ذکر ایسا ہوا، کسی نے کہا کہ حضرت وہ عاد کا علاقے کا ایک وفد آیا ہوا ہے یہاں آپ کی ملاقات کے لیے. تو میں نے جب یہ بات سنی تو میں نے کہا اعوذ باللہ ان اکون مثل وافد عاد، پناہ با خدا کہ میں عاد کے وفد کی طرح بنوں، میں عاد کے وفد کی طرح بننے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ تم کیا جانتے ہو عاد کے وفد کے بارے میں؟ تو انہوں نے کہا مجھے اس کا علم ہے، میں جانتا ہوں. آج سنتے تھے کہ ایسا وفد ڈیپوٹیشن مکے گیا تھا، سردار اس کے اندر تھا، وہی بات اس نے دہرائی کہ قید جب پڑا قوم عاد پر تو انہوں نے ایک وفد بھیجا، وہ مکے کے قریب بکر بن معاویہ کوئی سردار رہتا تھا وہاں، دوسری قوموں کے سردار بھی تھے، اس کے پاس مہمان کے طور پر جا کر ٹھہرا. اس نے بڑی عزت خاطر کی، ایک مہینہ بھر اس کے پاس ٹھہرا رہا. یہ سردار تھا اور بھی اس کے ساتھ کچھ ہوں گے آدمی، اور مہینہ بھر اس نے خوب دعوت کی، شراب بھی پلائی، اور جو خدمت توازوں کا طریقہ ان کا تھا وہ پورا کیا، اور اس مہمان کو خوش کرنے کے لیے دو عورتیں بھی تھیں، لونڈیاں بھی تھیں، وہ جو گاتی تھی اور ناچتی تھی، جرادتانے تو غنی آنے، ناچ گانے کا رواج بھی تھا، وہ بھی محفل جماتی تھی تاکہ یہ مہمان خوش ہو. اب مہینہ بھر ایسا ہی چلتا رہا، اور وہ عزت خاطر کرتا رہا، وہ بھی سردار تھا. پھر اس نے وہاں سے نکل کر جبال مہرا کا ذکر آتا ہے، یہ مکے کی جو پہاڑیاں ہیں یہ جبال مہرا، ان کو مہرا کی پہاڑیاں، مکے کی پہاڑیاں مہرا کی پہاڑی، یہاں چل کر دعا وغیرہ کرنے کے لیے. اور اس نے کہا کہ میں تو دعا کرتا ہوں. ادھر قوم کے اندر بھی پیچھے جو لوگ تھے بہت تکلیف پا رہے تھے، پیاس کی وجہ سے پانی نہیں مل رہا، تو وہ بھی اپنے معبودان باطلا کو بھی پکارتے تھے، ان کہتے تھے کہ ہماری بارش برسا، تو بارش کہاں برستی ہے؟ چنانچہ مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ ایک ایمان والوں میں سے ایک شخص نے، جس کا نام مرثد بن سعد لکھا جاتا ہے، یہ ہود علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے شخصوں میں سے تھا، اس نے دیکھا کہ یہ اپنے ان معبودان کو پکار رہے ہیں، یہ قید دور ہو جائے. تو اس نے کہا یہ کبھی دور نہیں ہوگا، تم جن کو پکارتے ہو اور جن کے سامنے التجا کرتے ہو ان کا کوئی اختیار نہیں ہے، قید کو کون دور کر سکتا ہے؟ اس شخص کے یہ چند اشعار بھی مفسرین کرام ذکر کرتے ہیں، اسد عادن رسولہم فامسو وطاشن واتبلہم السماو، قوم عاد نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی ہے تو پیاسے ہو گئے ایسے کہ آسمان سے قطرہ بھی نہیں برستا، سخت تکلیف میں. لہم سنمن یقال لہ سمودن یقابل لہ صداؤن والہباؤ، ان کا ایک معبود ہے، سنم ہے، بت ہے، جس کی وہ عبادت پرستش کرتے ہیں، اس کا نام سمود ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک کا نام صدا ہے، ایک کا نام ہبا ہے، ان سب کو پکارتے ہیں، نذرانے چڑھاتے ہیں وہاں اور ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں، لیکن ان میں کہاں اختیار ہے کہ وہ بارش برسا سکیں. فبصرنا الرسول سبیل الرشد، ہمیں تو اللہ کے رسول نے سمجھا دیا ہے ٹھیک راستہ. ٹھیک راستہ تو وہی ہے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنا اور اس سے التجا کرنا، اللہ کے رسول نے ہم کو وہ راستہ سکھلا دیا ہے. فابصرنا خدا وخل الاماؤ، ہم نے تو اپنے دل سے اور بصیرت سے ہدایت کو دیکھ لیا ہے اور اندھا پن ہم سے دور ہو چکا ہے. اور یاد رکھو ان الہ ہودن ہو الہی، جو ہود علیہ السلام کا معبود ہے وہی ہمارا معبود ہے، ہم تو اسی کی عبادت کرتے ہیں. اللہ توکل و رجاؤ، توکل اور امید صرف خدا کی ہستی پر ہی ہو سکتی ہے، اگر بارش برسائے گا تو وہی برسائے گا، اگر تکلیف کو دور کرے گا تو وہی کرے گا، کسی اور کا اختیار نہیں ہے. یہ تو وہاں قوم کا حال تھا، ادھر جو وفد مکے میں آیا تھا اور وہ سردار یہاں آیا تھا، مہینہ بھر وہ بکر ابن معاویہ کے پاس مہمان رہا، شرابیں پیتا رہا، ناچ ڈانس دیکھتا رہا، پھر وہاں سے نکلا اور یہ مکے کی پہاڑیوں میں آ کر کے دعا کرنے کے لیے اس نے کہا، دعا کی، اللہم انی لم آتک لمریض فاداوی، اب دعا کر رہے خدا میں اس لیے نہیں آیا کسی بیمار کی شفا یابی کے لیے، ولا لاسیر فوفادی، نہ کسی قیدی کو فدیہ میں چھڑانے کے لیے، میں تو آیا ہوں فس کے عبد کا ما کنت تسقیے، اپنے بندے کو سیراب کر دے بارش سے، پانی سے، جیسا پہلے کیا کرتا تھا. دعا تو اس نے بھی خدا کے سامنے کی، لیکن ہے مشرک یہ کہ دوسرے معبودوں کو بھی مان رہا اور یہاں خدا سے دعا مانگ رہا. اور یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ساتھ یہ جو میرا میزبان ہے بکر ابن معاویہ ہے، اس کو بھی سیراب کر دے کہ اس نے بڑی ہماری خدمت کی ہے مہینہ بھر. تو بس اتنی بات ذکر کرنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں ذکر ہوا تو حضور نے یہ فرمایا کہ اگلی بات جو ہے، اور پھر یہ کہ جس وقت اس شخص نے دعا مانگی تھی اس وقت بادل ظاہر ہوئے تھے، تین قسم کے بادل، سفید، سرخ اور سیاہ، اور بادلوں میں سے آواز بھی آئی تھی اختر، ان بادلوں میں سے جون سا بادل چاہو پسند کر لو. تو یہ آواز سن کر اس سردار نے کالے بادل کو پسند کیا، کہا میں کالے بادل کے اندر پانی زیادہ ہوتا، کالی گھٹا جب چھا جائے تو پھر بہت زیادہ برستا ہے ساون کے اندر، جیسا کہ مشاہدے میں آیا خوب بارش برستی ہے. اس نے کہا میں یہ سیاہ بادل، کالے بادل کو پسند کرتا ہوں. اس میں آواز آئی، خود رمدن رمادن، لے لو یہ جلا ہوا اور سیاہی مائل بادل، لا تبقی من الاحدم من عادن، یہ عاد میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑے گا، سب کو تباہ کرے گا. وہ خوش ہوا کہ یہ بادل اٹھے ہیں اور یہ چل کر ہمارے علاقے پر بھی برسیں گے، سیراب کریں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسا کہ ترمذی و ذکر حضور نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ نے قوم عاد پر تھوڑی سی ہوا کو مسلط کیا تھا، اتنی ہوا جتنی یہ انگوٹھی کا جو ہو سکتا ہے ہلکا، انگوٹھی جو ہاتھ میں ڈالی جاتی ہے اس کے ہلکے جتنی ہوا، اب اس کے ہلکے میں سے انگوٹھی کے ہلکے میں سے کتنی ہوا گزری، اتنی ہوا چھوڑی تھی، حکم ہوا تھا۔ سخر علیہم سبع لیالین و ثمانیت ایامین حسومن، لگاتار سات دن اور آٹھ راتیں، اتنی ہوا جیسا انگوٹھی کے حلقے میں ہوتی ہے اتنی ہوا مسلط کی تھی۔ تو یہ دعا کرنے کے لیے یہ جو یمن کا سردار تھا اور وہ مکے کی پہاڑیوں میں دعا کرنے کے لیے گیا تھا اور وہاں سے بادل اٹھتے ہوئے نظر آئے تھے، اور اس کے بارے میں بھی پہلے مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ اس سردار نے جس کا میزبان تھا یہ، اس نے کہا تھا لونڈیوں سے، یہ تم ایسی اشارگاہ کافی عرصہ شخص کو ہو گیا ہے یہاں ٹھہرے ہوئے، ہم پر بھی یہ بوجھ بنا ہوا، لیکن تم ایسے اشعار کہو کہ جس میں ہماری انسلٹ نہ ہو توہین نہ ہو، یہ سمجھے کہ شاید یہ مہمان سے تنگ ہو گیا، تو لونڈیوں نے یہ اشعار بھی کہے۔ الا یا قیلو ویحک کم فہینم لال اللہ یسکی نغمام، اے سردار افسوس ہے تمہاری حالت پر، اٹھو کچھ گنگناؤ، دعا کرو، التجا کرو، شاید کہ خدا ہم کو بادلوں سے سیراب کر دے۔ فیسکی العادن ان عادن قدم سو ما یبینون الکلام، پس خدا شاید کہ عاد کی سرزمین کو سیراب کر دے، کیونکہ قوم عاد کے لوگ اتنے عاجز ہو گئے کہ وہ بات بھی نہیں کر سکتے، آدمی بیمار ہو جاتے ہیں بات کرنے پر بھی قادر نہیں ہوتا، لفظ نکالنے مشکل ہو جاتے ہیں، ایسی حالت ہو گئی ہے۔ من العطش شدید فلیس نرجو بے شیخ الکبیر ول الغلام، پیاس شدید پیاس کی وجہ سے ہم تو مایوس ہو گئے ہیں، بوڑھے سے بھی اور بچے سے بھی، کہ سب اس کا شکار ہو کر کہیں نیست و نابود ہی نہ ہو جائیں۔ وقد کانن نساؤ ہمو فقد امسد نساؤ ہوں اویام، عورتیں بھی ان کی خوشحال تھی لیکن اب بہت بدحال ہو چکی ہیں اور بانج ہو چکی ہیں، عورتیں بھی تکلیف اور پریشانی کی وجہ سے۔ وَإِنَّ وَحْشَتَاتِهِمْ جِهَارًا وَلَا تَخْشَى لِعَادِيٍّ سِهَامًا، ویسے جانور بھی اگر آتے ہیں تو کسی عادی آدمی کے پاس، عاد کے کسی فرد کے پاس اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ ان پر تیر چلا سکے، جانور بھی بے خوف ہو گئے ہیں کہ بالکل وہ کمزور ہو کر اس درجے تک پہنچ چکے ہیں۔ اور اے وفد میں آنے والو، ڈیپوٹیشن میں آنے والو، انتم ہاں ہونا فی مشتہے تم نہارکم و لیلکم التمام، تم یہاں پر ہی ٹھہری ہوئی ہو، قوم کا پیچھے یہ حال ہو رہا ہے، رات دن تم یہاں آرام میں ہو۔ فقب بہا وفدکم من وفد قوم ولا سخت لقت تحیت و سلام، تمہارا وفد تو بہت ہی برا ہے، تمہارا ڈیپوٹیشن تو بہت ہی قبیح ہے، سمجھے نہیں، وہ تو سلام کے قابل بھی نہیں ہے کہ اس کے لیے سلام کیا جائے یا دعا کی جائے، وہ یہاں بیٹھے ہوئے آرام کر رہا ہے، پیچھے قوم کا حال یہ ہو رہا۔ تو یہ شخص جو اس نے دعا کی تھی، یہ باتیں سنی تھی، اور پھر بادل اٹھے تھے، جب وہ بادل وہاں گئے جیسا کہ سورہ احقاف میں ہے، کالے بادل جب وہاں عاد کی وادیوں کے قریب آسمان پر کے کنارے پر چھا گئے تو قوم عاد کہنے لگے ہاذا عارض ممطرنا، یہ آسمان کے کنارے پر ابر چھا گیا، اب یہ ہم پر بارش خوب برسائے گا، تو پھر انہوں نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا، خوش ہو گئے۔ لیکن وہ بادل تو ایسا نہیں تھا کہ اس سے بارش برستی، وہ کی وادی کے قریب آیا تو اس میں پہلے ٹھنڈک محسوس ہونے لگی، تو دوڑ دوڑ کر کے وہاں نیچے جانے لگے کہ بڑی ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے بادل کے لیے، لیکن جب اس وادی کے نیچے پہنچے، بڑی مقدار میں لوگوں کی ٹھنڈک ہو رہی، یہاں بادل کے کا اثر زیادہ ہے، تو اوپر سے آگ برسی ان پر، آگ برسی اور اس کے اندر جلے وہ، اور ادھر اللہ تعالی نے ہوا کو مسلط کر دیا، ایسا مسلط کیا کہ لگاتار، امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ کی روایت میں آتا ہے، جیسا کہ صاحب روح المعانی نے بیان کیا کہ ہوا نے ان کو زمین سے اکھاڑ اکھاڑ کر، جیسا کہ آندھی آتی ہے درختوں کو اکھاڑا جاتا، فرمایا جیسا کھجور کے تنے اکھاڑے جاتے، کسی گھر میں بیوی کھاؤنے جیسا آپس میں ٹکرایا مارا نیچے، اور ایسے پڑے ہوئے نظر آتے تھے جیسا کہ آجاد و نخل خاویا، اکھاڑی ہوئی کھجوروں کے بڑے بڑے تنے پڑے، قداور تو بہت تھے، 18 فٹ سے کم تو کوئی ان کے ہوگا قد میں، بڑے بڑے قداور تھے، 90 فٹ کے، 120 فٹ کے بھی، اور 50 یا مختلف بہت تھے، یہ بڑے بڑے قداور تھے، بڑے بڑے سر تھے ان کے، سر ایسے تھے جیسا چھوٹا سا گنبد ہوتا ہے، اتنے بڑے بڑے سر، وہ ٹکرائے ایک دوسرے کے ساتھ اور اچھال اچھال کر کے ہوا نے ان کو گرا کر تہس نہس کر دیا، 7 دن اور 8 راتوں تک یہ کیفیت رہی۔ ادھر حضرت ہود علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو حکم ہوا کہ ان سے الگ ہو جائیں، وہاں کوئی باڑا تھا، اب باڑا جیسے جانوروں کو بند کرنے کے لیے باڑا ہوتا ہے حظیرہ، اس کے اندر وہ جلے گئے، خدا کی قدرت اور حکمت، اس باڑے کے اندر ہوا اثر انداز نہیں ہو رہی، ایمان والے ہود علیہ السلام کے ساتھ اس باڑے کے اندر ہی تھے، وہ اتنے دن تک وہاں ہی رہے، ارد گرد طوفان نے کچھ سے کچھ کر دیا، اور ایک فرد کو بھی زندہ نہ چھوڑا ان میں سے، سب کو ہلاک کیا، اکھاڑ اکھاڑ کر، ٹکرا ٹکرا کر، بچھاڑ دیا، پٹک دیا زمین پر، لیکن باڑے کے اندر بالکل اثر نہیں تھا۔ چنانچہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ فان جے نہ ہو، اب یہ انتقامی سزا قوم کو مل رہی ہے، تو ہود علیہ السلام کو بچا لیا ہم نے، اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے، برحمت منا اپنی خاص مہربانی سے، ان پر ذرا بھر بھی کوئی اثر نہیں ہوا، وہ ایک باڑے کے اندر ہی رہے، یہ کافی مقدار میں تھے، 4000 یا 6000 آدمی تھے ان کے ساتھ جو صاحب ایمان تھے، وہ باڑے کے اندر ہی رہے سارے، خدا کا حکم تھا، اپنی خاص مہربانی سے، وقتانا دابر الذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری باتوں کو جھٹلایا تھا ہم نے ان کی جڑ کاٹ دی، نیست و نابود کر دیا، کیونکہ وہ ایمان والے نہیں تھے، سب ہلاک ہوئے، اور ہود علیہ السلام اس کے بعد وہاں سے چلے، پہلے مکہ مکرمہ میں گئے، مکہ میں وہی وہاں مقدس مقام تھا، عبادت کرتے رہے، دو روایتیں ملتی ہیں، بعض فرماتے ہیں کہ وہاں ہی وفات پائی اور وہیں دفن ہوئے، لیکن امام ابن جریر نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یوں نقل کیا ہے کہ وہاں کچھ دن ٹھہر کر عبادت کرتے ہوئے، پھر اپنے جو پیروکار تھے ان کو لے کر حضرموت کے علاقے میں پہنچے، یہ ادری ہے یمن کی طرف حضرموت، تو اس مقام میں حضرت صالح علیہ السلام کی ہود علیہ السلام کی وفات ہوئی، یہ مشہور یہی ہے کہ وہاں ان کے پیروکار بھی تھے ساتھ، اور وہاں چل کر ان کی وفات ہوئی، وہیں کسی ریت کے ٹیلے کے پاس وہ دفن ہوئے ہیں، ان کی قبر ہے وہاں اسی علاقے کے اندر، یہ دوسرا علاقہ تھا ساتھ ہی، یہ جو قوم پر تباہی آئی تھی اس کے ساتھ، یہ بھی اسی طرف ہے، یہ یمن کے طرف ہی اطراف میں ہی ہے، یہ حضرموت اور مقلا وغیرہ، وہاں پر حضرت صالح ہود علیہ السلام کی وفات ہوئی، اور پہلی روایت کے مطابق یہ ہے کہ مکے کے اندر، مکہ مکرمہ میں جہاں یہ بیت اللہ شریف ہے اور جہاں جو ہجر کا مقام ہے، اس مقام میں بہت سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مدفون ہیں، تفسیری روایتوں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی والدہ بھی، اور کئی ایک نبی 70 سے زیادہ جن کی تعداد بتائی جاتی اسی مقام میں مدفون ہیں، اور ہود علیہ السلام کے بارے میں بھی ایک روایت یہی، لیکن مشہور روایت یہی ہے، تاریخی روایتیں یا تفسیری روایتیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد نہیں ہے کہ صحیح حدیث میں اس کا ذکر ہو، یقین سے یہ بات کہی جا، یہ تاریخی اور تفسیری روایتیں، یہ اگر غلط بھی ہوں تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے مورخین یا مفسرین ایسا بیان کرتے ہیں کہ ہود علیہ السلام وہاں حضرموت کے پاس ہی مدفون ہیں اور وہاں ہی ان کی قبر بنی،